الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوست ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے کون سی آگ آگ ضرورت کی آگ جو کہ کفار کے لیے اور کبائر گناہوں میں مبتلا لوگ جو تو بتائے نہ ہوئے وہ مسلمان جو کب کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوئے اور مرنے تک تو بتائے نہ ہوئے اسی حال میں ان کی موت ہو گئی تو ان کا بھی دوزخ سے گزرنا ہے پاک ہونے کے لیے اور کفار کا ابدی عذاب بھگتنے کے لیے مومنوں کا گناہوں کی ادائش سے اور گندگی سے پاک ہونے کے لیے تو ایمان والوں کو اس بار کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے بچائیں. ایمان کی دولت اللہ نے نصیب فرما دی, اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکلنا اور جنت کا داخلہ ہے. لیکن مکمل کامیابی مکمل نجات جو ہے وہ اس حال میں ہے کہ آج کی دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ آگ میں گزرنے سے آگ میں گرنے سے بچتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار اور صورت کیا ہوگی؟ اس کا طریقہ کار اور صورت اپنے آپ کی اور اپنے اہل کی تربیت کرنا. اگر آدمی پر تھوڑی سی توجہ کی جائے, اسے سمجھایا بجھایا جائے, اسے روک ٹوک سے گزارا جائے, اسے پابندی کی تلقین کی جائے, تو اس کو آپ کسی نہ کسی چیز کا عادی بنا سکتے ہیں. عادت اللہ تبارک تعالیٰ نے قوت رکھی انسان کے اندر, وہ قوت اگر صحیح رخ پر لگ جائے اور انسان صحیح اعمال کا عادی ہو جائے تو بوجہ عادت کے اس چیزوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. عادت کہتے اس بات کو ہیں کسی چیز کو آدمی نے بار بار کیا کہ کرتے کرتے اس کی طبیعت میں داخل ہوگی, اور طبیعت میں داخل ہونے کے بعد اس کے لیے وہ کرنے آسان. دوسرے آدمی کی عادت نہیں ہے اس کے لیے وہی کام کرنا مشکل ہے. ہمارے بزرگ لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک چٹیاں صاف کرنے والا ذمہ دار بیہوش ہو گیا. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ انکانشیس ہوا, کوما میں چلا گیا, بیہوش ہو گیا. دوش ہو کر اس اضلاع میں داخل کیا گیا. ڈاکٹر صاحبان ٹیسٹ کرتے کرتے تھک گئے, تشہیر کرتے کرتے پریشان ہو گئے, اور ایک بوڑھا ذمہ دار اس کی عادت کے لیے آیا. اور نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ نے کہا اس کی دوش ہو گیا ہے, اوش بنی آنا. اس ذمہ دار نے پوچھا یہ کہاں بروش ہوا ہے؟ ان نے کہا کہ یہ فلاں عطر والے کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا, تو مشہور بازار بتایا تھا کس آسانی بازار میں گزرتے ہوئے فلاں عطر والے کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ یہ جوش ہو کر گر پڑا. تو میں اس کی تشہیر کا کیا پتا, تو میں اس کے علاج کا کیا پتا. گیا تازہ تازہ ٹٹی اٹھا کر لایا, اسے سنگائی, آج میں ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا. اس سے گندگی کو ٹٹی کو اتنا سونگا ہوا تھا زندگی میں کہ اس کے لیے بدبو کے بجائے وہ ایک قسم کی عادت کی چیز اور ایک قسم کی ایسی چیز کہ جو اس کو ہوش میں لانے کا سبب بن گئی، وہ خوشبوار اس کے لیے اور خوشبو وہ اس کے لیے ناگوار، خوشبو کے ہاتھوں تو بے ہوش ہوا اور بدبو کے ہاتھوں اٹھ بیٹھا آدمی، کیونکہ اس کی عادت ثانیہ بدبو کی بنی ہوئی، خوشبو ناگوار ہے اور بدبو خوشگوار ہے، اور اس بات کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عادت، اور عادت کیسے وجود میں آتی ہے؟ عادت تکرار سے وجود میں آتی ہے، جب آدمی کسی عمل کو تکرار کے ساتھ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، عربی کا مقولہ ہے تکرر تقرر، جو چیز بار بار کی جائے وہ انسان کے اندر قرار پکڑ لے، قرار پکڑ لی جس کی عادت بن جاتی ہے، وہ کرنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے بلکہ اسے کرنے میں اس کو لطف آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے، آپ تربیت کیسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں اپنے نفس پر محنت کرنا، اپنی جان پر محنت کرنا، اور تربیت میں ایک عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے اعمال جبری طور سے کرواتے ہیں۔ آپ ٹائپ کرنے والا ٹائپ مشین پر انگلیاں مارتے ہیں، دس انگلیوں کے لیے الفاظ مقرر ہوتے ہیں، کتنا سو پڑھیں گے انگریزی کے رفتار سے؟ ستائیس میں، چھبیس، چھبیس میں، وہ چھبیس ہے تو دس انگلیوں پر تقسیم، بعض انگلیوں کے دو ہیں اور بعض انگلیوں کے تین ہیں۔ شروع میں آدمی اس انگلی کو، چالو والی انگلی کو اے پر مارنا چاہتا ہے، وہ جا کر بی پر پڑتی ہے، اور سات والی انگلی کو آدمی سی پر مارنا چاہتا ہے وہ ڈی پر جا کر پڑتی ہے۔ یہ کرنا چاہتا ہے، نفس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ مخالفت میں میرا نقصان ہے، اور جیسے میں اس سے کرا رہا ہوں اسے میرا فائدہ ہے کہ کل میں ٹائپس بنوں گا، مجھے نوکری ملے گی، تو یہ کچھ دن جبر کرتا ہے، جبر کر کے اس کو اے پر مارتا ہے، جبر کر کے اس کو بی پر مارتا ہے، جبر کر کے سی پر مارتا ہے، دس انگلیوں کے دو تک ہاتھ ہاتھ مقرر ہیں، انگلیاں مقرر ہیں، ان انگلیوں کو سختی سے اور جبر سے ضابطے میں لا کر آدمی ان انگلیوں پر مارتا ہے جن کے ساتھ وہ متعلق ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد یہ جبر اس کے نفس کے اندر ان چیزوں کی عادت بنا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی دہت اتر رہا ہے، تاجی کو پڑھ رہا ہے، رنگیوں کو بغیر دیکھے مار رہا ہے، صحیح جگہ جا کر پڑتی ہے، کیوں کیا بھائی چیز کی عادت آسانی بن گئی، اس کے لیے آسان ہے۔ اور ایسے ہی سارے کام زندگی کے سارے شعبے، ان کو نفس اپنی چاہت سے سیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ نفس کی اپنی چاہت آرام، راحت، بیت کا پن، ڈھیلا رہنا، کھانا پینا، سونا، پڑھا کرنا، بس اپنے کار کی بات کرنا، کسی سے بور کرنا، کچھ کا سیکھنا، نفس پسند ہوتا، نفس کو پسند ہے سستی، نفس کو پسند ہے بیکاری، نفس کو پسند ہے سونا، نفس کو پسند ہے کھانا پینا، نفس کو پسند ہے باقی شہوات پوری کرنا۔ انہیں میں لگا رہا آدمی تو بیتوں کا بڑا ہو گیا، کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ دیکھ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ زندگی کس آدمی نے بہت آرام و راحت سے مزے سے گزاری ہے؟ تو اس نے ایک بوری اٹھایا، مزدور بتایا، اس نے کہا اس سے بچپن کا بچپن کس سے آرام مزے راحت میں گزارا ہے؟ اس نے ایک بوری اٹھائے، مزدور کو بتایا کس سے، تو اس نے کہا بچپن کس سے تقریب میں گزارا ہے؟ وزیر نے کہا میں نے۔ بادشاہ نے کہا کیسے؟ کہا کہ میری ماں باپ نے مجھے ایسی مشقت میں بچپن میں ڈالا ہے، تو اس مشقت کے نتیجے میں میری تربیت ہوئی ہے اور میں نے کچھ سیکھا ہے، علم فن عمل سیکھا ہے، جس کے نتیجے میں، اس تکلیف کے نتیجے میں آج میں تمہارے دربار میں وزیر بنا بیٹھا ہوں، اور یہ بوری اٹھائے ہوئے تو ماں باپ نے بچپن میں تکلیف ہی نہیں کی ہے، جو سرچا کھایا پیا، آرام کیا، کھیلا کودا، تمہارے کالج کے پاس لہر بہ رہی ہے، سارا دن وہاں بچے آ کر کھلانے لگا کر نہا رہے ہوتے ہیں، یار کوئی ماں باپ بھی ہیں کہ نہیں، اتنی دیر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا، نہیں کوئی تربیت کا خیال نہیں۔ تو نفس جو ہے یہ سیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو جبرن سکھانا پڑتا ہے، اور سارے دنیا کے فنون پہلے اس کو جبری سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کی عادت ثانیہ بنتے ہیں، اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، پھر جب اس کا اس کو معاوضہ ملنا شروع ہوتا ہے تو اس کو اس میں دل لگ جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی کے بھائی نے اپنے بیٹے کو کاروبار کھول کر شروع کر کے دیا. بیٹا ماشاءاللہ والی بال کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کی اپنی ٹیم ہے، اب اس کا دل تو والی بال کھیلنے کو چاہ رہا ہے، نفس اس کا والی بال کھیلنے کو چاہ رہا ہے، مزہ تو اس میں آ رہا ہے، اور دکان پر تو سارا دن لٹکنا پڑتا ہے تب کمائی ہوتی ہے. اس وقت باپ کے چھتری سر کے اوپر ہے، باپ کی چھتری سر کے اوپر ہے، مفت کا سب کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے. اسے کیا پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کس چیز کی مجھے ضرورت ہے. اس کو تو مزہ والی بال میں آ رہا ہے. دکان میں بیٹھنے کی تکلیف کیسے برداشت کر. وہ تو زیادہ اس کو کمائی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ضرورت مند ہو کر اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر پیسہ حاصل کرنے کے بعد اس کو اندازہ تو مجھے کیا فائدہ ہوا، پھر پیسہ کمانے کے دوران اتنی تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے دکان پر لٹک لٹک کے کہ کمر ٹوٹتی ہے، جتنی کمر ٹوٹتی ہے اتنا اس کا زیادہ لطف آتا ہے. کیوں؟ تو اس بار معاوضہ ملنا شروع ہو گیا ہے. اس گرمی نے ایک آدمی کو دھوپ میں کھڑا کرے ایک گھنٹہ، بائے کیا ہوگا جی ایک گھنٹے کے بعد سر چکرا کر آدمی جوش ہو کر گر پڑے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو سن اسٹروک ہو گیا، دھوپ نے اس کو مار لیا، لہذا اب اس کا پسینہ نکالنے کا بدن کو ٹھنڈا کرنے کا نظام فیل ہو گیا، سن اسٹروک ہو گیا. کیوں؟ یہ ایک گھنٹہ دھوپ پر کھڑا کیا تھا، دوسرے آدمیوں کو بجائے ایک گھنٹے کے آٹھ گھنٹے دھوپ پر کھڑا کرنے، اکیلے کھڑا بھی نہ کریں، سر پر اس کے 20 کلو کا وزن بھی رکھیں، اور 20 کلو وزن رکھ کے کھڑا بھی نہ کریں، ایسے کہیں کہ سیڑھی سے چڑھے اور اترے چڑھے اور لنٹر ہو رہا ہے، لنٹر ہو رہا ہے. سخت گرمی میں مزدور کے سر پر 20 کلو وزن بھی ڈالا ہوا ہے، اور کو سیڑھیوں سے چڑھا رہے ہیں اتار رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں اتار رہے ہیں، یہ گرتے ہیں بےشو تک، یہ نہیں کر رہا. دوسرا ایک گھنٹہ نہیں، وہ ایک گھنٹے والا بے مقصودہ تھا. اس کا مقصد اور معاوضہ ہو گیا، لہذا اس سے آٹھ گنا، وہ ایک گھنٹہ تھا یا آٹھ گھنٹے، آٹھ گنا زیادہ مشقت. ان کو خالی آپ نے کھڑا کیا تھا، اس کو 20 کلو کے ساتھ کھڑا کیا، 20 گنا یہ مشقت، 8 گنا وہ مشقت، 20 گنا یہ مشقت. لیکن آدمی کا آپ نے ارادہ کروا لیا، اور اس کو معاوضے کی تسلی یقین دلوا دیا، بس اب آدمی کر رہا ہے. تو یہ نفس کی تربیت کے طریقہ کار ہے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں نے مجھے کہا کہ آپ کو ڈالفن فش شو دکھانے کے لیے جائیں گے، کہ ڈالفن فش کرتب کرتی ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے. واقعی انہوں نے دکھایا کر اس نے کرتب دکھایا، عجیب و غریب. تو پانی کے اوپر ایک رنگ کرتے ہیں، اس اوپر سے سلانگ لگا کر اس کے اندر سے گزرتے جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ڈالفن فش تھی دوسری سیل فش کے بعد حیرت ہوئی. میں ڈالفن فش کے بعد ہی کہتا کہ میں نے تمہیں یہ بات بتائی، اس کو سمجھ گئی تو آگے سے کہتی او ایسے آواز نکالتی نہیں سمجھ گئی. پھر جب سارا شو ختم ہوا، سیل فش کا انہوں نے کروایا، سیل فش کو آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو یہ آڈینس کو سہ بائی بائی تھی آڈینس مجمے کو کفر کرنے کے لیے ہاتھ ہلاؤ، تو اسے باقاعدہ ہاتھ ہلائے اور ہمیں رخصت کیا. بڑی حیثیت یار نہ مچھلی سے یہ کارنامے کروا رہے ہیں، یہ ہو سے کہ ہو کیسے گیا. تو جو اس وہ کام وہ کارکردگی کروانے والا اس کا جو گائیڈ تھا، اس کا سرجو جو تھا، ہر کرتب کرنے کے بعد اس کو چھوٹی مچھلیاں اس کے منہ میں بطور خوراک ڈال کر. تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ خوراک کی نفس کی جو لالچ اور خواہش ہے، اس کو لیتے ہوئے اس کی تربیت کی ہے ان لوگوں نے کہ ہماری مرضی کے مطابق جو کام کرو گے تو ہر کارکردگی کے بعد ایک خوراک تمہیں ملے گی. اس کے تحت انہوں نے مچھلی کی طرح بیکل اور بے شعور مخلوق کو انہوں نے اپنے کاموں کی تربیت دے دی. دس سال کا جن کہ عزیز شریف فرمایا گیا کہ تمہارا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں دو پہلوؤں کے درمیان تمہارا دشمن ہے. وہ دشمن کیا ہے؟ نفس. نفس کیا ہے؟ نفس اندر سے اٹھتی ہوئی وہ خواہش ہے جو آپ کو آپ کے اصلی حقیقی فائدوں سے ہٹا کر اپنے وقتی مزوں کے پیچھے کھینچتی ہے. ہمارا تو ایک دیہاتی علاقہ گاؤں وہاں کا ایک آدمی فوج میں گیا ہوا تھا تو اتفاق کی بات جو صوبے دار میجر ہونے کے کاکڑی گئے تھے. اس کی تبدیلی گاؤں کے پاس 3 میل دور یونٹ تک فوج بس ملے. ہفتے کے چھٹی گزارنے کے لیے گھر پر آیا سویا ہوا تھا. صبح سے 7 بجے اپنی جو ہے جسے کیا کہتے ہیں ڈرل میں کھڑا ہونا تھا حاضر ہونا. والدہ صاحب کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی. اس نے کہا کہ 6 تو بج گئے ہیں, 1.25 گھنٹے کا رستہ ہے, لیکن بچہ بڑا تھکا تھکایا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, اس کو آرام کرنے دو. 6 ہو گئے, 6:30 ہو گئے. جو نہیں جاگا 7 بجے جگایا. 7 بجے جگا اس نے کہا کہ اما جی آپ مورے بیڑا یا چپکڑا رہا تھا مورے بیڑا یا چپکڑا رہا تھا کہ یار آپ نے ہماری بیڑی کو بیڑی میں پتھر ڈال دی, کشتی میں پتھر ڈال دی. اس کو بڑی حیرت ہے, یا اللہ میں نے کہا سویا رہے آرام کرے بچا, گھر پر آیا ہوئے ہمارا ماں باپ کو یہ جب بوڑھا ہو جائے تب بھی بچا نظر آتا ہے, کیونکہ اولاد ہوتی ہے ماں باپ کو یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کو بچے نظر کہ بچہ سوئے ہوئے تھے. ہم نے کہا آرام کرنے کا آرام تو میں نے کر لیا ہاں, نفس کو میرے سکھ تو پہنچ گیا, لیکن میرے مستقبل کی پروموشن آپ نے ختم کر دی. تو نفس جو ہے یاد کے مستقبل کے فائدے کو ترک کر کے یہ کہتے ہیں میرا عارضی تقاضا پورا کر, میرا عارضی بزا پورا کر, باقی تو مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے تو آگ میں گرتا ہے وہ تیرا کام ہے, مجھے اس مزے کے ساتھ ایسی خواہش کو روکنا ہے. یا یہ لذینا منقوبہ نفسکم و حلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نفس کی تربیت کرنی ہے, اس کو مقاصد پر لانا ہے, اس کو اپنی حقیقی فوائد والے دنیا اور آخر کے لحاظ سے جو اعمال ہیں اس پر لانا ہے. تو خیر وہ ہمارے ساتھی نے شکایت کی کہ بیٹے کے لیے کاروبار کھولا تھا اور بیٹا جو ہے اس کو نہیں چلا رہا, اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہم. میں نے کہا اس کے چچا سے میں پوچھوں گا, میرے پاس کسی وقت آیا تو میں نے کہا یہ برخوردار کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا والی بال بیچ کے لیے جا, والی بال کھیلنے جایا کرتے ہیں. میں نے کہا اس کی والی بال ٹیم اس کو والی بال ہی بنا دے گی, یعنی ادھر سے ماری گزر ادھر سے مارے گی ادھر, اس کو ٹھوکرے اگر لگا لگا کے بھٹکاتے بھیک مانگنے پر اس کو لائیں گے. برخوردار وہ ایک عمر تھی, والی بار کی وائی وہ گزر گئی. آپ زندگی کے جو ہے تو اور شعبے آپ کو پکار رہے ہیں, اور ذمہ داریاں آپ کو بلا رہی ہیں. اگر آپ ان کو نہ سمجھیں, ان کو محسوس نہ کیا اور ان میں اپنے وقت کو استعمال کرنا شروع نہ کیا تو آپ اپنا مستقبل کھو بیٹھے. مجھے بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو کرتے ہوئے نفس کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب آدمی کر لیتا ہے تو انسان کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے, اور اس کے فوائد جب سامنے آتے ہیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے, اور گناہ کی تاثیر ہے کہ کرتے ہوئے لطف آتا ہے, اس کے ختم ہوتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے, اور جب اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیر پر خود کلاڑا مار لیا. اس لیے محترم دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر عادت کی قوت رکھی ہے, اور عادت اس کی بنتی ہے تکرار سے, بار بار کسی چیز کو کرنے سے, اور ایک عرصہ تک ہر عمل کو جو فائدے والا ہے اس کو جبرن اپنے نفس کو کرانا ہوتا ہے. جب جبرن کرا لیتا ہے آدمی پھر یہ اس کو سیکھ لیتا ہے, پھر اس کے فوائد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے جس آدمی نے موٹر ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے تو پہلے گھنٹے میں دوسرے گھنٹے میں جب گاڑی ذرا تیز ہوتی ہے اس کا دل دھک دھک کر کے دل بیٹھنے کو ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے استاد میری جان چھوڑے کہ مجھے باہر نکالے, اس مصیبت میں ڈال رہا ہے مجھے. اتنا خوف تاری ہوتا ہے, اتنا نفس پر جبر آتا ہے, اتنا نفس کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کو برداشت کر کے جب اس مرنے سے پار ہو گیا تو بس آدمی اس فن کو سیکھ لیا, اس کے فوائد اس کے سامنے آ گئے. مجھے استاد میرا ڈرائیونگ سکھا رہا تھا اسلام لال کے موڑ کے پاس, اس نے مجھے نہیں کہا کہ آپ گیئر کو بھی تھرڈ کرو اور رفتار کو بھی آہستہ کرو, کیونکہ وہ ہماری فلسفے کی باتیں سن رہا تھا. اس وقت تھا استاد عملی کام وہ سکھا رہا تھا, نظریاتی مجھ سے سن رہا ہے, اور میں جب اس کو ہم لوگ ایک بار ہوتے جادو, اس کو ایسے نظریاتی جادو میں نے بتایا کہ اس کو اس کے واقع ختم ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, میں نے اس کو کیا کرنا. اسی رفتار میں جو میں نے گاڑی کو موڑا, گاڑی گئی سیدھے جی آگے نیچے پڑ کھڑے ہوئے جا رہی ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. اب جا جا کر رکے گی وہاں, دیکھیں گے جو اللہ کا حکم, سر کے پھوٹنے کا آ رہا ہے, ہڈیوں کو ٹوٹنے کا آ رہا ہے. خیر اللہ نے بچا سکتا کہ اللہ نے بچا دیا, اس گاڑی کو کھینچ کے سارے لوگ آئے, بس اوپر لایا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھے گاڑی میں, میں نے جانا ہے اسلام آباد, آپ کو تو پتہ ہے میں نے پنڈی جانا تھا, آپ پشاور اکیلے جائیں اسلام علیکم. خیر جی جو ہونا تھا پشاور میں پہنچ گیا. اس نے مجھ سے کہا اگر آج کے دن میں آپ کو اسٹیئرنگ سے ہٹا دیتا, پھر ڈاکٹر صاحب تو ڈرائیور بننے کا نہیں تھا, بس آج کے دن ہی تجھے دیکھا دے کر اکیلا کرنے کا تھا. تو ہے بھائیو, جب دنیا کے کاموں میں دنیا کی چیزوں کے لحاظ سے ہم اپنے نفس کو تربیت سے گزارتے ہیں اور سب کچھ سیکھتے ہیں, اس سے ہمارا مستقبل بنتا ہے. تو ایسے ہی روحانیت کے لحاظ سے بھی نفس کو مجاہدہ سے, مشق سے, مشقت سے, بار بار جبری طور پر کچھ کام کرانے سے گزارنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ نفس ان اعمال صالحہ کا عادی بن جاتا ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی برکتیں اور آخرت کی رحمتیں مقدر فرمائی ہوئی ہیں. سچ بات میں آپ کو بتاؤں, تقوی والی زندگی والے لوگ جو ہیں, جو لوگ متقی ہیں, تقوی والی زندگی والے لوگ ہیں, اس دنیا کے وسائل سے بھی وہ دنیا داروں سے زیادہ فوائد حاصل کر رہے ہیں, زیادہ مزے حاصل کر رہے ہیں, زیادہ لطف اٹھا رہے ہیں. صاحب اکرام کا عام طور پر تذکرہ آتا ہے ہمارے راج کے سامنے کہ یہ فاقے تھے, پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے, لڑائیاں تھیں, بیویاں بیوہ ہو رہی تھیں, بچے یتیم ہو رہے تھے, ہجرت تھی, بدل سے نکالا جا رہا تھا, ریت پر ڈال کر اوپر پتھر رکھ رہے تھے. یہ ساری کی ساری مشقت کی زندگی کل جو ہے تو 19 سال ہے, کل 19 سال. اس کو ہم بہت بیان کرتے ہیں, جس نتیجے میں سب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت عظیم لوگ تھے, بہت کارنامے انہوں نے کیا, ہم سارے ان کے بڑے تعریف کرنے والے ہیں, بڑے مداح ہیں, اور ابھی جو لوگ کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ہمارے کرنے کے نہیں ہیں. ہم امت مسلمہ کی جو 1000 عروج کی زندگی ہے, 1000 سال عروج کی زندگی ہے, 1000 سال کی عروج کی زندگی میں سے 19 سال کو ہم بیان کرتے ہیں. 19 کو 1000 کو ریشو دو, کتنی ریشو اس کی بنتی ہے؟ ہاں جی 1 to 20 ہے, کتنی بنتی ہے؟ 1 اور 20 کی بنتی ہے. 19 کو 20 کر دینا, راؤنڈ فگر کریں, 20 کو آپ 1000 کے ساتھ ریشو بنائیں, 50 گنا, 50 گنا جو اس امت کا دور ہے اس کو ہم بیان نہیں کرتے, 1 گنا کو بیان کرتے ہیں. اس 50 گنا کا تھوڑا سا میں آپ کو اچھا صاحب اکرام گئی میں آپ کو بتاتا ہوں. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ, زندگی میں 60,000 غلام آزاد کیے ہیں, ایک روایت میں 60,000 غلام آزاد کیے ہیں، ایک روایت میں 60,000 خاندان آزاد کیے ہیں. اگر خاندان کا کہا جائے تو مرد عورت تو لازمی اس میں ہوا، بچے بھی ساتھ لگائے جائیں تو ہو گئے 4 آدمی، ہو گئے 3 آدمی، ہو گئے 2 تو کم از کم بنتے ہیں. چلو 60,000 کا 1,20,000 نہیں کرتے ہیں، 100,000 غلام آزاد کرنے کا کہہ دیں، 100,000 غلام آزاد کیے، 200,000 نہیں شمار کرتے، 100,000 شمار کرتے، 300,000 بھی نہیں کرتے، 100,000 کو 12,000 درم کے ساتھ ضرب دو، 100,000 ضرب 12,000، 12,000 100,000 کتنے ہوئے؟ یہ 1,20,000 ضرب ہوئے کہ 12,00,000 ہوئے؟ یہ 12,00,000. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ خریدا ہے 60 درم میں، بیچا ہے 120 درم میں. اس دور میں اونٹ کی قیمت جو ہے وہ اوسط لگائے 100 درم میں، 100 درم میں ایس جو ہے تو اربوں کو پھر اور 100 میں ضرب دو. اتنی مالی، اتنی تو ان کی غلام آزاد کرنے کی خیرات زندگی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ، اور روز روز کی خیرات ہے. آج 50,000 روپے خیرات، آج 100,000 روپے خیرات، آج 10,000 روپے خیرات، روز روز کی خیراتیں ہیں. آزادی رضی اللہ نے بلایا مدینہ منورہ میں، کہا تھا اور ان کے 1,000 اونٹ گندم سے لدے ہوئے شام سے آ رہے ہیں. آشرا بشرا صحابی ان کے بارے میں بشارت تھی کہ جنت میں، جنت میں جائیں گے، زندگی میں بشارت ملی ہوئی جنت میں جائیں گے. صرف کہا گیا تھا کہ مالداری کی وجہ سے جنت میں گھسٹ کر جائیں گے. عائشہ رضی اللہ نے بلایا، انہوں نے کہا عبد الرحمن آپ جنت میں گھسٹ کر جائیں گے. اوہو اس بات سے بڑا دکھ ہوا، روئے. انہوں نے کہا ماں جی آپ گوا رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہے 1,000 اونٹ آ رہے ہیں، یہ اونٹ غلے سے لدے ہوئے ماں اپنی رسیوں کے مدینہ منورہ والوں پر سر کر کرا. اب کہاں تک لوگ آ کر اس کی راستے میں ابھی کاولہ نہیں پہنچا کہ قیمتیں لگ رہی ہیں، میں اتنے میں خریدتا ہوں، میں اتنے میں خریدتا ہوں، میں اتنے میں خریدتا ہوں، اور سارا خیرات کر دیں. اور جب وفات ہوئی ہے تو 8 بیٹے، نقدی زمینیں، جائیدادیں، گھوڑے، اونٹ تقسیم ہونے کے بعد اتنا سونا تھا کہ 3 دن ان کو میراث تقسیم کرنے میں لگے ہیں، اور سونا کو سونے کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں اینٹوں کو کاٹتے ہوئے تقسیم کے لیے. اتنا مال ایک تھا، اور یہ سارے تبلیغ کے سفروں میں گئے ہیں، سارے جہاد کے سفروں میں گئے ہوئے ہیں، مسجد نبی کے استاد تھے، وہاں دین پڑھانے کے لیے آدھا دن بیٹھتے تھے، اور آدھی دن آدھی رات عبادت کرنے والے تھے. یہ سارے کام کرتے ہوئے اتنی کمائی کی. دوسرے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اتنی جائیداد کے مالک ہیں کہ 1,000 غلام ان کی زمین میں کام کرتے تھے، مظاہرے نہیں، جو آپ سے بٹائی کے آدھا وہ لیتا آدھا آپ لیتے، 1,000 اپنے پیسوں پر خریدے ہوئے نوکر، 1,000 غلام ضرب 12,000 درم اس کو لگائے، پھر اس کو ضرب 100 لگایا. یہ اتنی مالیت کے اس کے غلام ہیں جو ان کے ذمہ دارے میں کام کر رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ تبوک کا لشکر 10,000 آدمیوں، تبوک کا لشکر کتنے ہزار آدمیوں کا ہے؟ 10,000 آدمی، ایک تہائی کا راشن، اسلحہ، گھوڑے، کپڑے، ساری چیزیں انہوں نے دی. اور جس وقت تبو کے چندہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے تو بس کے لیے کافی. یہ بعض لوگ تصوف میں مجذوب بنتے ہیں یا کہتے کلندر ہو گیا ہے، اسی جگہ غلطیاں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے سارے عمل قبول ہو گئے، آئندہ عمل کی ضرورت نہ رہی. یہ ہمیشہ کے لیے اس مرید کو اس کا شیخ کہا کرتا ہے جس کے بارے میں اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس نے پہلے اگر ایک تنخواہ کم کرتا تھا اب ایک تنخواہ بھی کم نہیں کرنا ہے، اس نے اس کے عمل کی قوت اور بڑھے گی. کیوں کہ عمل کسی کو بھی قیامت تک معاف نہیں ہوتا سوائے یہ کہ اس آدمی کے اوش آواز اڑ جائیں. اوش آواز کے ساتھ کوئی آدمی اوش آواز میں ہو، کھانے پینے کا اس کو خوب ہوش ہے، گرمی سردی کا خوب ہوش ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے کلندر ہو گیا ہے، ایسا کلندر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ فروغ کے سارے سلاسل میں، چاروں سلاسل کا میں نے تفصیلی مطالعہ اللہ کے فضل سے کیا ہوا ہے، کسی جگہ پر بھی نہیں. گرمی سردی کا تو ہوش ہے، بارش برفباری کا تو ہوش ہے، کھانے پینے کا ہوش ہے، اور نماز پہنچ رہی ہے ماشاء اللہ. وہ میری طرح ایک جلی پیر طرح نماز نہیں پڑھتا. اس کے مریضوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا پیر صاحب نماز مکہ مکرمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کے پاس نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیر صاحب پر اعتراض کرتے ہیں. تو آج بھی کوئی بڑا ہوشیار ان صبح ان کے کمرے دروازے کا بند کر دیا تالا. ضرورتوں کو قضائے حاجت کی ہوئی آپ کمرے میں کریں تو پھر پیری کو کہاں سے بھالے. آخر سے کہا خدا کے لیے دروازے کو کھولو میرا تو پیٹ پھٹ رہا ہے. تم نے کہا جو آپ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں مکہ مکرمہ پڑھا کرتے ہیں تو آپ قضاء حاجت کے لیے بھی کہیں چلے جائے گا اس کے لیے بھی جا سکتے. تیسرے لطیفوں کی بات سامنے آ گئی. عرض یہ کرنی تھی کہ نفس ہے اس کو مشقت سے جبر سے ہمارے صالح ایک عادی بنانے کے لیے گزاریں گے پھر اس میں وہ چیز کی عادت بن جائے. ایک بزرگ گزرے فقیہ ولی سمرکندی رحمۃ اللہ علیہ اور نے ایک دن مجلس میں کہا کہ سارے امال ریا کی برکت سے چل رہے ہیں. اوہ تو لوگوں نے کہا یا اللہ ریا کی وجہ سے سارے امال چل رہے ہیں کیا بات ہے. انہوں نے کہا پہلے آدمی ریا کے لیے کرتا ہے پھر عادت کے لیے کرتا ہے پھر جب عادت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے عبادت بن جاتی. لہذا کوئی آدمی اگر ریاکاری کے ریاکاری سے بھی عمال کر رہا ہے اس کو بھی عمل سے نہیں روکنا چاہیے. مسئلہ ہے باقاعدہ اس کی ریاکاری کو درست کرنا چاہیے عمل سے نہیں روکنا چاہیے. کہ کوئی آدمی عمل کسی چھوڑ رہا ہو کہ میں ریاکار نظر آتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریاکاری ہے شیطان کے ایک جال ہے کہ عمل سے تو روک دیا آدمی. تو پہلے اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے نفس کو عادی تو بنا. جب عادی بن جائے گا تو کسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ اخلاص بھی نصیب فرما دے گا. جو اخلاص نصیب ہوا تو وہ عادت جو بار بار کرنے سے وہ چیز عادت بن گئی تھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عبادت بنا دے گا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے صالح کا عادی بنا کر اور اخلاص کی ضرورت نصیب فرما کر قبول فرما لیا آپ دنیا کی زندگی مزے کی آخرت کی مزے کی. تھوڑا سا صحابہ اکرام کی زندگی کا نقشہ میں نے پیش کیا. ایسے نہ ادا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ واضح فرمائے گا ماں جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دین ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخر کو بنانے کے لیے دیا ہے. دنیا اور آخر کی راحتوں کو رحمتوں کو عطا کرنے کے لیے دنیا اور آخر کی تکالیف کو اور زحمتوں سے بچانے کے لیے دیا ہوا ہے. بشرطے کہ ہم اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو اس تربیت پر ڈال دیں. ہر ایک آدمی کی ذمہ داریوں میں سے عام ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل ویال کی اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی جہاں تک اس کا بس کو پہنچتا ہے ان کی تربیت کر کے اور ان کو فسق و فجور سے ہٹا کر اعمال صالحہ کا عادی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.